से कोई न बहके। फूल की जैसे हो पंखड़ी, तेरा बदन है या है कोई, रस की गागर छलक पड़ी, गहरी नशीली गहरी नीली आँखों में है मस्ती बड़ी, होंठ गुलाबी मुस्काए तो छल के एक मोती की लड़ी, हुस्न की मल्लिका खाबों की रानी, तेरे जैसा कोई नहीं, इस दुनिया में लाखों हंसी है लेकिन ऐसा कोई नहीं। तौबा तौबा ये जलवे कैसे कोई न बहके। चांदी और सोने से महल बनाऊंगा, तारे तोड़ के लाऊंगा और सारा महल सजाऊंगा, नर्म मुलायम बादल मैं वहां तेरे लिए बिछाऊंगा, फूलों से शबनम तुझे नहलाऊंगा और उस भी